بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن زرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. کے متعلق جو ضروری بحث تھے وہ اختتام کو تقریباً پہنچ چکے ہیں. لقتم النساء فبلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. اس آیت میں اللہ رب العزت پھر وہی بات فرما رہے ہیں 229 نمبر آیت والی. فَإِنْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَشْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ کہ اگر بیوی کو ایک یا دو طلاق ملی ہے اور ابھی اس پہ عدت طلاق نہیں گزری ہے تو شوہر کو اختیار ہے اس بیوی کو اپنے پاس رکھنے کا بھی اور اختیار ہے اس کو چھوڑنے کا. ایک یا دو طلاق شوہر نے اپنی بیوی کو دی ہے ابھی اس پہ جو ہے عدت طلاق نہیں گزری ہے عدت طلاق ابھی نہیں گزری ہے تو اس عدت طلاق کے اندر اس کو اختیار ہے اس شوہر کو اس بیوی کو اپنے پاس رکھنے کا بھی اور اس کو چھوڑنے کا بھی کہ عدت کی تکمیل پر یہ عورت آزاد ہو جائے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم طلاق دے دو اپنی عورتوں کو فبلغنا اجلهن اگر لفظی معنی کی جائے فبلغنا اجلهن لفظی معنی کہ پہنچ جائے یہ عورتیں اپنی عدت کو لفظی معنی ہے فبلغنا پہنچنے کے معنی تو یہ معنی تو غلط ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ غلط ہو جائیں گے کیونکہ یہاں پر تو ہے وہ ذات اور لفظ النساء جب تم طلاق دے دو اپنی بیویوں کو اپنی عورتوں کو فبلغنا پہنچ جائے اجلہن اپنی عدت کو یعنی عدت طلاق اس پہ گزر جائے تو آئیے کی یہ بات کہ فامسکوہن بمعروف اس کو اپنے پاس رکھو اچھے طریقے سے یا چھوڑ دو اچھے طریقے سے پھر یہ کیا بات بنے. سمجھا رہی ہے؟ اس پوائنٹ کو سمجھ رہے کہ نہیں؟ پھر تو ختم ہو گئی. ابھی تو تیر آپ کے کمان سے نکل آیا. جب عدت گزر گئی معاملہ ختم. تو یہاں پر کیا بات ہے کہ فبلغنا اجلهن پہنچ جائے اپنی عدت کو. اسی وجہ سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ معنی کرتے ہیں بلغا کے معنی قرب کے. کیا معنی کرے؟ فبلغنا کے معنی فقاربنا اجلهن. کیا معنی کرتے ہیں؟ فقاربنا اجلهن کہ نزدیک ہو جائے اپنی عدت کو نزدیک ہو جائے اپنی عدت کو یعنی ابھی عدت طلاق پوری نہیں ہوئی ہے اس تک عورت نہیں پہنچی ہے ایک دو ہے حیض گزر چکی ہے، ابھی تیسرے حیض آنے میں وقت ہے، تو مرد حضرت کو اختیار ہے کیا اس کو اپنے پاس رکھنے کا بھی اور اس کو چھوڑنے کا بھی. تو یہاں پر بلغنا بمانی کیا ہے؟ قریب ہونا. فبلغنا مانی فقاربنا، نزدیک ہو جائے. اجلہن اپنی عدت کو، فامسکوہن بمعروف، یا تو رکھنا ہے ان عورتوں کو بمعروف اچھے طریقے سے، او سرحوہن بمعروف، یا چھوڑ دینا ہے ان عورتوں کو بمعروف اچھے طریقے سے، اپنے اچھے طریقے سے یہاں چھوڑ دو، اور یا جو ہے کیا کرو، یا اس کو اپنے پاس رکھو. ابھی لفظی معنی اگر آپ دیکھ لیتے تو لفظی معنی میں یہاں کے معنی پہنچ نہیں ہوں گے، تو اس پہ آپ اعتراض کر رہے تو پھر اس کو بنتا نہیں اس پہ اعتراض. لفظی معنی کیا کرتے، کسی نے جو ہے کسی کا ترجمہ کا دیکھ لیا ہے، اردو والوں نے ایک کا ترجمہ اٹھایا، دوسرے کا ترجمہ اٹھایا، اس سے تیسرا ترجمہ نقل کر کے لکھ دیتے. کسی پشتو والے نے جو اردو کا ترجمہ اٹھا لیا اور بس اسی کی جو ہے ٹرانسلیٹ کر دی اپنی زبان میں، بس کر دیا، تفسیر وغیرہ تو نہیں پڑھی، تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں کیا اعتراض مفسر نے کیے، ہماری تو کیا اعتراض وارد ہوتے ہیں، یہاں تو کسی سے پڑھا نہیں ہے اور یا کسی تفسیر کو پڑھا نہیں ہے، صرف اردو کے تفاسیر پہ اکتفا کیا جاتا ہے اور بس اسی سے نقل کر کے ترجمہ کیا جاتا ہے، آگے گڑبڑ مچ جاتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو رکھنا ہے ان عورتوں کو اچھے طریقے سے، یا چھوڑ دینا ہے ان عورتوں کو اچھے طریقے سے. لَوْلَا تُمْسِكُوهُنَّ زِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور نہ کو ان عورتوں کو زراراً تکلیف کے لیے، نہ کو ان عورتوں کو تکلیف کے لیے، لطاط ہوں اس لیے کہ زیادتی کرو تم ان عورتوں پہ، اس لیے کہ زیادتی کرو تم ان عورتوں پہ. زمانے جاہلیت کی ایک ظلم تھی کہ اللہ رب العزت جو ہے تردید فرما رہے ہیں، زمانے جاہلیت کے اندر نکاح بھی تھا، طلاق بھی تھا، عدت بھی تھی، مگر ان کی طلاق کی تعداد معین نہیں تھی، کتنے طلاق دیے پتہ ہی نہیں، کتنے عدت گزر گئے پتہ ہی نہیں. عورت کو طلاق دیا جاتا، جیسے اس کا ختم ہونے تک پہنچ جاتا دوبارہ یہ مرد اس کے ساتھ رجوع کر لیتا، رجوع کیا، رجوع کرنے کے بعد اس کو پھر طلاق دیتا، طلاق دینے کے بعد اس کی عدت دوبارہ سٹارٹ ہو جاتی، جیسے وہ پہنچی عدت نکاح پہ، عدت طلاق پہ قریب ہونے کے، پھر اس سے رجوع کر لیتا، اس کے بعد دوبارہ طلاق دیتا. یہ ایک سلسلہ یہ جاری اور ساری رہتا تھا. تو ان کو بیوی بنانے کے لیے یہ لوگ رجوع نہیں کیا کرتے، بیوی بنانے کے لیے رجوع نہیں کیا جاتا، بلکہ کس لیے؟ اللہ رب العزت نے فرمائے زرانا لتعتدوا، تکلیف پہنچانے کے لیے، اسی طرح اس پہ ظلم اور ستم کرنے کے لیے، نہ اس کو آزاد کیا کرتے کہ دوسرے عورت دوسرے مرد سے نکاح کر لے، اور نہ خود ان کو بیوی بنا لیتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ معاملہ نہیں چلے گا، یہ قصہ ختم ہو گیا، یہاں پر عدت مقرر کر دی، یہاں پر طلاق جو ہے وہ مقرر کر دیے، اس سے بڑھو گے معاملہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ ایک آدمی نے اگر 10 سال پہلے اپنی عورت کو ایک طلاق دیا، 10 سال کے بعد دوسری طلاق دی، اور 10 سال کے بعد تیسری طلاق دی، پھر بھی بیوی ختم. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ سین ہے، اس کی مثال اس طرح ہے کہ بس پستول میں تین گولیاں ہیں, تین بلٹ سے, ابھی ایک فائر کر لو, دس سال کے بعد دوسری اگر چلتی ہے تو اس کو فائر کر لو, اور دس سال کے بعد تیسری فائر کر لو, بس معاملہ ختم, آپ کا پسٹل جو ہے وہ فری, ختم. تو یہ بھی معاملہ جو ہے طلاق کا بھی ہے. کچھ حضرات کیونکہ میرے پاس خطوط وغیرہ آتے ہیں تو اس میں جو ہے مرتبہ ایک عورت نے جو ہے خط لکھا تھا بہت تفصیلی تھا, میں نے کہا اس میں کیا لکھا ہے, پتہ ہی کیا لکھا ہے. تو یہی معاملہ تھا کہ مجھے میرے شوہر نے بار بار کئی دفعہ مختلف مقامات پہ کہا ہے تم مجھ پہ طلاق ہو, اور یہ تعداد جو ہے تین سے بھی زیادہ ہے, کیا کروں گی؟ میں نے جیسے لکھ دیا, میں نے کہا اگر مختلف مقامات پہ آپ کو ایک ایک آپ کو یاد ہو کہ مجھے تین طلاق پوری ہو چکے بلکہ اس نے زیادہ بھی کیا ہے, تو آپ اس عورت اس مرد کے لیے کبھی بھی حلال نہیں ہے, کسی طریقے سے ان سے اپنے آپ کو چھڑا لو. سمجھ آ رہی ہے؟ مانے یا چیخے چلائے جو بھی کرے اپنے آپ کو اس سے جو ہے کیا کرو, آزاد کرو. پتہ نہیں آگے اس کا کیا معاملہ ہے. تو کچھ لوگ اسی طرح بھی کر لیتے ہیں, غصہ آیا طلاق دیا, اس کے بعد جو ہے پھر ٹھنڈے پڑ گئے, اس کے بعد کئی دن کے بعد دوبارہ غصہ چڑھا پھر طلاق دیا. تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یار ایک مجلس میں تین طلاق دیں گے ایک ساتھ تو تبھی واقعہ ہوگی. ایک ایک کر کے جو ہے آپ نے جتنے بھی دیے یہ طلاق واقع نہیں ہوگی. سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ طلاق ہوتی ہے. اگر ایک 15 سال کی عمر میں دیا اور دوسرا 55 سال کی عمر میں دیا پھر بھی واقعہ دوسری ہوگی, یہ تو اس طرح نہیں ہے. طلاق میں نے تو کل آپ کو فرمایا کہا تھا کہ طلاق نکاح غلام کو آزاد کرنا اس میں مزاق بھی حقیقت ہوتی ہے, اس میں گپ نہیں چلتا. تو اللہ رب العزت فرماتے والا تم سیکھو اور نہ کو ان عورتوں کو زرارن تکلیف کے لیے لتا تبو, اس لیے کہ تم زیادتی کرتے ہو ان عورتوں پہ. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, اور جس کسی نے کیا یہ کام فقط ظلم نفسہ, تو یقیناً زیادتی کی نفسہ اپنے اوپر. زیادتی کی کس پہ؟ اپنے اوپر, اپنے آپ پہ ظلم کیا, زیادتی کی. جس نے یہ کام کیا کون سا کام؟ یہ پہلے ذکر ہوا کہ نہ بیوی کو بیوی بنانا چاہتے ہو اور نہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس آدمی نے اپنے اوپر ظلم کیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے حکم کی خلاف کر دی. کیا کر دی؟ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر دی. ابھی تو اس کو سزا ملے گا. تو یہ سزا ملنا اس کو کیا ہے؟ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. اگر اس نے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا تھا تو اس کو سزا کہاں سے ملتا؟ تو دوسرے کو تکلیف اور مصیبت پہنچانا گویا کہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے, کیونکہ آپ کو دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے بدلے سزا ملے گی, دنیا میں ملے گی. یاد رکھیے حقوق العباد حقوق اللہ, اللہ کے حق. اس میں جو کوتاہی کی جاتی ہے اکثر اوقات اللہ اس کو معاف کیا کرتے ہیں, اکثر اوقات معاف کیا کرتے ہیں, زیادہ معاملہ معافی کا ہوتا ہے. مگر حقوق العباد اس طرح کی چیز ہے, حقوق اللہ پہ اگر پکڑنا بھی ہے تو زیادہ تر آخرت میں پکڑ ہوگی, دنیا میں نہیں ہوا کرتی. مگر حقوق العباد اس طرح کی چیز ہے کہ اس میں پکڑ دنیا میں ہوا کرتی, اکثریت پکڑ جو ہے دنیا میں ہوتی. یہ معاملہ اللہ رب العزت آخرت کے سپرد نہیں کرتا. کسی کو گالی دی, کسی کے مال پہ قبضہ کر دیا, کسی کے مال کو جو ہے کھایا, کسی کے ساتھ ملاوٹ, کسی چیز میں ملاوٹ, کسی کو دھوکا, جھوٹ بولا, اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے. حقوق العباد کو اللہ رب العزت آخرت کے سپرد نہیں کرتا, اور اللہ بھی معاف نہیں کرتا جب تک بندہ اس کو اپنی طرف سے معاف نہ کر. غلام تو ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ آپ کی جو ہے معاملہ ہے, معاف کرے نہ کرے. مگر حقوق العباد کے اندر کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کو بہتان باندھا، کسی سے کسی چیز میں ملاوٹ کی، کسی کو دھوکہ دیا، یہ کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے، یہ انتہائی سینسٹیو کیس ہے، حساس معاملہ ہے. اس میں جب تک جس سے آپ نے زیادتی کی ہے وہ آپ کو معاف نہ کر دے، اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فقط ظلم نفسہ، اس نے اپنے اوپر ظلم، یا دوسری مطلب یہ تو ہو سکتی کہ جو اس طرح کرتا ہے کہ اپنی بیوی کو نہ بیوی بنائے اور نہ اس کو آزاد کرے تو اپنے اوپر ظلم کر دیا. اکثر یہی بیوی ان کے موت کا سبب بن جاتی ہے معاشرے، کئی کیسز میرے سامنے آ چکے ہیں. وہ چھوڑتا ہے، نہ اس کو طلاق دیتا ہے اور نہ اس کو بیوی بناتا ہے کہ اس کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کر دے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یا تو زہر دے کے ان کو جو ختم کیا جاتا ہے، یا اکثر اوقات ان کو شوٹ کیا جاتا ہے. تو اگر اس نے طلاق دی ہوتی یا اس کو صحیح طریقے سے بیوی بنا لیتا تو معاملہ ختم ہو جاتا. تو اس نے اپنے اوپر ظلم کر دیا. بیوی پر ظلم کیا کرنا، اپنے اوپر خود ظلم کر دیا. فقط ظلم نفسا. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. لفظی معنی تو یہ ہے وَلَا تَتَّخِذُوا، نہ پکڑو اللہ کی آیاتوں کو مذاق. مگر حاصل بامحاورہ معنی کیا ہے؟ بامحاورہ معنی وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، نہ اڑاؤ اللہ کی آیاتوں کا مذاق. نہ اڑاؤ اللہ کی آیاتوں کا مذاق. آیات سے مراد یا آیات الہی، کتاب الہی کے، یا آیات بمانی احکام الہی، کیونکہ باب جو ہے وہ احکام پہ مشتمل ہے، اس لیے آیات سے مراد کیا ہے؟ احکام. نہ اڑاؤ اللہ کے احکام کا مذاق. یہ اللہ کے احکام ہے، طلاق، ایلا، قسم. آگے کی بات نکاح کی، حیض کی، یہ کوئی گپ نہیں تھا، یہ اللہ کے احکام ہے. کچھ لوگوں کو یہ گپ نظر آتے ہیں، قرآن ان کو گپ نظر آتا ہے. آپ اس کو دعوت دے اور کہتے ملوزگار خیر دی ہوئے سر دیا ملوزگار خیر راج بچے. قسم خدا کی، اس کی حقیقت تب ہی آپ کو جا کے معلوم ہوگی جب آپ کے یہ دھوکے کی آنکھیں بند ہو جائے. اس کو دھوکے کی آنکھیں اس لیے کہا کہ اس پر جزا اور سزا نظر نہیں آتی، تبھی جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ یار اس پہ اللہ ہم سے کتنا خوش ہوا تھا، کاش کہ ہم جو ہے ایک کے بجائے دو درس کیا کر لیتے، خود سیکھنے کے بجائے دوسروں کو ٹیچ بھی کیا کرتے، پڑھاتے بھی. کیونکہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ یوم الحسرت. کیا نام ہے؟ یوم الحسرت، افسوس کا دن. سب لوگ افسوس کریں گے. یہ حدیث کی تشریح بھی ہے، جس نے کیا ہے عمل وہ کہے گا افسوس میں نے کچھ زیادہ کیا ہوتا، جس نے نہیں کیا ہے وہ کہے گا کاش کہ میں کچھ کر لیتا. ہر بندہ افسوس کرے گا، ہر بندہ کیا کرے گا؟ افسوس. مگر یہ بات آج دنیا میں سمجھائی جا رہی ہے، شیطان نے ہماری آنکھوں پہ جو پردے ڈالے ہم سے، ہم کو آخرت سے غافل کر دیا ہے، ہمیں دنیا کی حقیقت ہم سے چھپائی دی ہے. دنیا کی حقیقت شیطان نے ہم سے چھپائی ہے. ہمیں کہا جاتا ہے مرا دنیا ہے، بد جوانی ہے، دیوانی ہے، دنیا سے جانا نہیں ہے، دنیاوی زندگی جو ہے اس کو انجوائے کرو، آخرت کس نے دیکھا ہے، یار یہ ملیوں کے جو ہے طبقے شبکے ہیں، جب جائیں گے دیکھ لیں گے. یہ سب چیزیں قرآن حقیقت ہے، ان چیزوں پہ آپ کا یقین بنے گا. جو سمجھائی جا رہی ہے، جو پڑھائی جا رہی ہے، جس کو عقیدہ کہا جاتا ہے، اس پہ یقین تبھی ایک آدمی کو حاصل ہوگا جب قرآن کو سنے گا اور قرآن کی مجلس میں بیٹھے. قرآن کی مجلس میں نہیں بیٹھا ہے، جب قرآن قیامت پہ آ جائے گا تم کہو گے کہ قیامت ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا. جب قرآن قیامت کو بیان کرتا ہے, اس کے حالات اور واقعات قرآن بیان کرتا ہے آخری حصے میں, 29ویں اور 30ویں پارے میں جا کے قیامت کا تذکرہ ہے تفصیل کے ساتھ. جب تم آپ لوگ اس کو سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ گویا کہ ہم بس قیامت کے رس کڑے ہیں, یہ سب چیزیں ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھی. اور جب یہ قرآن نہیں ہوگا, اس کو آپ سنیں گے نہیں, تو بس زبانی جمع خرچ ہوگی. قیامت تو قیامت لے تیارے پکار دے, قیامت ہے اس کے لیے تیاری ضروری ہے. تو مسلمانوں, قرآن سے لگاؤ رکھو, قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو, قرآن کو اپنا اونا بچولا بناؤ. جہاں کہیں پر تم ہو قرآن کا بول بالا رکھو, فیکٹری میں قرآن, اسی طرح دفتر میں قرآن, دکان میں قرآن, مارکیٹ میں قرآن. آج بھی میں نے ایک درس کیا ہے مارکیٹ شاہین بازار کے اندر جی ایس پلازا میں, آج دوسرا درس تھا, 9:30 بجے سے 10:30 بجے کے دوران میں نے پڑھایا ہے. کئی سارے دکاندار جو وہاں پر آئے تھے, تو میں نے کہا قرآن کے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ مخصوص یہ جگہ یہاں پر قرآن پڑھو. یہ کوئی انجیل تو نہیں ہے کہ گرجے سے باہر نہیں نکالتے, یہ تو قرآن ہے. قرآن تو آیا ہی اسی لیے ہے کہ اس کو عام کیا جائے. میں نے کہا قرآن فہمی کے لیے ہم یہاں پر آئے, کسی چیز کو ماننے کے لیے یا کسی دنیاوی چیز کو دینے کے لیے میں نہیں آیا ہوں. میں آیا ہوں کس لیے کہ آپ کے اندر قرآن فہمی کی جو ہے محبت اور شوق پیدا کی جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, نہ اڑاؤ اللہ کے احکام کا مذاق, قرآن کو جو ہے مذاق نہ سمجھو. وما هو بالهزء انه لقول فصل وما هو بالهزء, سورۃ طارق کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ قرآن واضح کلام ہے, واضح بیان ہے. وما هو بالهزء, یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. آج ہم نے قرآن کو مذاق بنا دیا ہے. قرآن کے ساتھ ہمارا برتاؤ, ہمارا سلوک وہ مذاق جیسا ہے. اس کے ساتھ مخلص بنو, اللہ سے مانگو اے اللہ مجھے توفیق دے قرآن کے سیکھنے کا, قرآن کے درس میں بیٹھنے کا, کیونکہ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ناممکن ہے. اور قرآن میں ہے یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. دیتے ہیں اللہ اپنی کتاب کی فہم کو, قرآن کی سمجھ, میں یسا جسے اللہ چاہتا ہے. گویا کہ اس آیات کے تے تم سب اللہ کے پسندیدے بن بیٹھے, کیونکہ اللہ چاہتا ہے جس کو قرآن کا فہم اور سمجھ اور علم عطا کرتا ہے, کس کو؟ جس کو اللہ چاہتا ہے. اللہ یختص برحمتی من یشاء, اللہ خاص کرتا ہے اپنی مہربانی سے جسے اللہ چاہے. اللہ عالم حیث یجعل رسالہ, اللہ کو وہ بندہ وہ جگہ خوب معلوم ہوتی ہے جہاں پر اللہ رب العزت اپنی پیغمبری کو نازل کر دیتا ہے, بھیج دیتا ہے. آپ لوگ اللہ کے پسندیدہ ہیں, قرآن کے درس میں بیٹھے ہیں, ایک دو رکعت نماز زیادہ پڑھ لیا کرے, میرے لیے اور اپنے لیے استقامت کی دعا کرے کہ تا حیات ہمارا یہ سلسلہ قرآن سے ہمارا ربط اور تعلق جاری و ساری رہے. میں سناؤں کہ کوئی وسوسہ, کسی شیطان کی کوئی زبانی بات یا وسوسہ یا ہماری کوئی اس طرح کی حرکت یا گناہ قرآن سے دوری کا سبب نہ بن جائے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بھلا تتخذوا آیات اللہ ہزوا. مجھے اللہ نے جتنا علم دیا ہے بطور تکبر نہیں کہہ رہا, بطور فخر نہیں کہہ رہا, بطور تحدیث نعمت کہہ رہا ہوں. واما بنعمت ربک فحدث, اس میں میرے کبھی آپ کے سامنے جو ہے یا کسی کے سامنے بھی کبھی جو بخل سے کام نہیں لیا, کبھی کسی بات کو میں نے چھپائی نہیں ہے. جو چیز ہوتی ہے ما فی الضمیر, جو چیز ہوتی ہے اپنے علم کے مطابق اس کو ایکسپلین کرنے کی بھرپور اللہ سے توفیق مانگ کے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرتا ہوں. کوئی چیز اس طرح نہیں ہوتی کہ چیز کو میں مبہم چھوڑ کے چلا جاؤں. یہاں پر نہیں کہ دو دن بعد یاد آیا یار ایک مسئلہ جو ہے وہاں پر رہ گیا تھا ابھی دیکھ لیے سنو. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اتنی جو ہے کوشش کرتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے, آپ بھی ذرا تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے. آپ توجہ دیں گے انشاءاللہ آپ قرآن سیکھیں گے. یہ احکام انتہائی اتنے آسان احکام بھی نہیں ہے. یہ طلاق جو ہے یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے. مگر اس طرح ہے کہ جب میں بچوں سے سنتا تھا, چھوٹے لڑکوں سے میں سنتا تھا, ان کو بھی یہ مسئلے یاد. وہ آگے کسی کے سامنے کہہ دے وہ کہیں گے یار یہ کیا ہے. چھوٹے بچوں کو بھی طلاق کا مسئلہ یاد ہے, نکاح کا مسئلہ یاد ہے, ایلا کا مسئلہ. ایلا کسی سے آپ پوچھیں ایلا کیا ہے, وہ کہیں گے ایلا بکرا سے. بچوں کو بھی ایلا کا مسئلہ یاد ہے, یار ایلا میں یہ تین چیزیں آسان سا مسئلہ. تو وہ قرآن کی برکت ہے. قرآن آپ کو دنیاوی علوم کے حصول سے, دنیاوی کاموں کے کرنے سے, دنیاوی ترقی سے کبھی منع نہیں کرتا. وہ حق ہے جو کوشش اور محنت کیا کرتا ہے. من جب دیا جائے گا جو کوشش کرتا ہے پا لیتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, نہ اڑاؤ اللہ کے احکام کا مذاق. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, یاد رکھو اللہ کی نعمت علیکم اپنے اوپر. اللہ کی نعمت علیکم اپنے اوپر. وما اور وہ جو نازل کیا ہے اللہ نے آپ پہ من الکتاب کتاب سے, والحکمت اور عمل سے سنت سے, یعظکم بہ نصیحت کرتا ہے اللہ آپ کو بھی اس کے ذریعے سے. نصیحت کرتا ہے اللہ آپ کو بھی اس کے ذریعے سے. تو اللہ رب العزت فرماتے واذکروا نعمت اللہ علیکم, یاد کیجئے اللہ کی نعمت. احکام سے اللہ نے تعبیر کی دیا کر دیا کس پہ؟ نعمت سے. کیوں؟ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا ما یعول کے اعتبار سے, ما یعول کے اعتبار سے, علت کے اعتبار سے, انجام کے اعتبار سے, کہ اللہ کے احکام پہ ایک بندہ عمل کرے گا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ اللہ کی نعمت, اللہ کی نعمت کا حصول کے ذریعہ بنے گا اللہ کے احکام پہ عمل کرنا. جنت ملے گی, دنیا میں چین اور سکون کی زندگی ملے گی. تو احکام سے اللہ رب العزت نے تعبیر کر دیا نعمت پہ انجام کے اعتبار سے, کہ احکام الہی کی پابندی فرما برداری کرنے سے, تابداری کرنے سے انجام کیا برآمد ہوگا؟ کہ اللہ اپنی نعمتوں سے اس بندے کو مالا مال کرے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے واذکروا نعمت اللہ, یاد کیجئے اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر. واقعی اللہ کی یہ بڑی نعمت ہے. احکام کی وضاحت, اگر یہ وضاحت نہیں ہوتی تو کیا ہمیں پتہ چلتا؟ کیا نکاح ہے, کیا طلاق ہے, ان کی باریکیوں کے بارے میں علم ہمیں ہوتا؟ کچھ بھی علم نہیں ہوتا. یہ تو اللہ کی خصوصی مہربانی ہے ہم پہ کہ اللہ نے کتاب نازل کر دیا اور کتاب نے یہ احکام نازل کر دیے کہ ہمیں اس کی وضاحت ہو گئی. تو اللہ رب العزت فرماتے یاد کیجئے اللہ کی نعمت اپنے اوپر. وما وہ کتاب انزل علیکم, جو نازل کیا ہے اللہ نے آپ پہ, من الکتاب کتاب سے, وہ جو نازل کیا ہے اللہ نے آپ پہ, الکتاب کتاب سے. قرآن کو, قرآن بھی اللہ کی نعمت ہے, قرآن بھی اللہ کی نعمت ہے. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتی اخوانا. قرآن بھی اللہ کی نعمت ہے. جس طرح اور نعمتیں اللہ کی ہے, اسی طرح قرآن بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے بغیر عقیدے کی تشریح، ایمان کی اصلاح، جنت جہنم سے بچنا، یہ جو ہے ناممکن مشکل ہے۔ تو جس طرح اور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، تو قرآن بھی ایک نعمت ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سورۃ زخرف 43 نمبر آیت کے اندر ہے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ قرآن آپ کے لیے بھی نصیحت ہے اے پیغمبر علیہ السلام، آپ کے قوم کے لیے، آپ کی امت کے لیے بھی نصیحت ہے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور قریب ہے کہ آپ سے اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، پیغمبر علیہ السلام سے بھی پوچھا جائے گا بیان کا، اور امت سے پوچھا جائے گا اس کے سیکھنے کا، اس کے ماننے کا، اس پہ عمل کرنے کا، اس کا دوسرے تک پہنچانے کا۔ یہ پوچھ ہوگی، کوئی معمولی بات نہیں۔ ہاں آج جو ہے ہم خواب غفلت میں پڑے، شیطان نے ہمیں جو ہے بصیر لکھوائیے، پڑھوائیے، سنوائیے کہ بس مسلمان ہو تم جنتی ہو، لا الہ الا اللہ پڑھائی جنت میں جاؤ، صرف لا الہ الا اللہ سے اگر جنت مل جاتی تو 30 پارے 114 سورت نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی، بس وہ کرنا ٹھیک تھا۔ ہاں باقی قرآن کے نزول کا مقصد کیا تھا، 114 سورت نازل کیوں کر دی؟ جب لا الہ الا اللہ پر اکتفا کیا جاتا ہے اور اسی میں جنت کو جانا جاتا ہے، اور باقی قرآن کے عوامر اور نواہی کو بالائے طاق رکھا جاتا ہے، تو قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، والحکمہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتاب الرسالہ کے اندر کہ کتاب کے مقابل میں جب لفظ حکمت آتی ہے تو اس سے مراد سنت ہوتی ہے، کتاب کے مقابل میں لفظ کیا آتی ہے حکمت، تو اس سے مراد سنت ہوتی ہے، یعنی کتاب کا عملی نمونہ۔ کتاب کا عملی نمونہ کیا؟ سنت۔ یعظکم بہ، نصیحت کرتا ہے اللہ آپ کو، نصیحت کرتے ہیں اللہ آپ کو بھی اس کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے ذریعے سے ان کی تشریح ہوتی ہے، جو کرنے کے ہے ان کو کرو، جو منع ہونے کے ہے اس سے منع ہو جاؤ۔ واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، اپنے آپ کو اللہ کی مخالفت سے بچاؤ، احکام سن لیے۔ کس کس نے احکام سن لیے؟ احکام کس کس نے سن لیے؟ سبھی نے سن لیے، تو ہاتھ کھڑا کر لے اللہ کے بندے، اس میں کوئی پیٹرول خرچ نہیں ہو رہا کہ پیٹرول خرچ ہوتا ہے۔ کس کس نے احکام سن لیے؟ سب نے سن لیے، الحمدللہ سن لیے سب نے نا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ابھی خلاف نہیں کرتی ہے، سن تو لیا نا، تو واتقوا اللہ، ابھی اللہ سے ڈرو، خلاف نہیں کرو، ڈرو اللہ سے، جو کرنے کے ان کو کرو۔ اسی لیے تو آپ ہاتھ نہیں اٹھا رہے، آپ بھی بڑے ہوشیار ہو گئے، کیا ہو گئے؟ بڑے ہوشیار ہو گئے۔ وہ کبھی کو کسی نے بتا دیا، کبھی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اگر وہ آپ اپنے گھونسلے سے اور اس کے بعد کہیں بیٹھے ہو تو جو بندہ آپ کے سامنے زمین کی طرف جھکے اور جھکنے کے بعد جو ہے کیا کرے، جیسے جھکے تم اڑو، پھر بیٹھنا نہ لیے۔ اس نے کہا کیوں بھائی باپ، ابو کیوں؟ تو اس نے کہا اس لیے کہ وہ زمین سے کوئی جو ہے وٹا وغیرہ اٹھائے گا آپ کے مارنے کے لیے، تو آگے سے بیٹے نے کہا کہ اگر وہ پہلے سے اس کے ہاتھ میں وٹا ہے اور مجھے مار دیا تو پھر میرے سامنے جھکا ہی نہیں، تو پھر میں کیا کروں گا؟ اس نے کہا وہ یہ تو مجھ سے بھی جو ہے زیادہ ہوشیار نکلا، تو آپ بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہے تھے، مجھے بھی یہ کڑک تھی کہ تم ہاتھ اٹھاؤ کہ اللہ کو گواہ بنا دو کہ ان لوگوں نے سن لیا، واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے جو کرنے کے ان کو کرو جو منع ہونے کے ان سے منع ہو جاؤ وعلمو اور جانو ان اللہ بکل شیء علیم کہ یقیناً اللہ ہر چیز پہ جاننے والا ہے ہر چیز کو جاننے والا ہے عمل کرو گے پھر بھی جانے گا جو نہیں کرتا عمل ان کو بھی جانتا ہے جو عمل کرے گا ان کو بدلہ ملے گا جو عمل نہیں کرتا ان کو سزا ملے گی یہ بھی یاد رکھو کچھ لوگ شیطان ان کو یہ وسوسہ ڈالتے ہیں یار بے خبری کی بنیاد پہ جو جی میں چاہے کرو اگر تم سمجھ گئے اور اس کے بعد تم کرو گے تو پھر آپ کو سزا نہیں ملے گی تو نہ سمجھی بہتر ہے بے علمی بہتر ہے قرآن کو نہ سننا بہتر ہے اللہ کے بندے میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو سنتا ہے ہاں قرآن کو سنا اللہ کے احکام سے واقف ہوا جا کے عمل نہیں کیا اس نے کیا دو گناہ کر دیا کہ ایک گناہ کیا کیا خیال ہے دو ہو گئے کہ ایک کیا کسی نے دو اٹھائے کسی نے تین اٹھائے اللہ کے بندو تین دو کی بات ایک سے پہلی بات قرآن کو سننا لازم تھا اس پہ جا کے عمل نہیں کیا سنا عمل نہیں کیا کتنے گناہ ہو گئے ایک گناہ ہوا سمپل بات اور جو قرآن کو سرے سے سنتا ہے وہی ہے قرآن کو ہو پھر اپنے آپ کو واقف نہیں کرتا تو عمل کرے گا عمل تو جا کے تبھی ہوگا جب قرآن کو سمجھے گا تو اس بندے نے کتنے گناہوں کا ارتکاب کر دیا دو کا کر دیا ایک قرآن نہ سیکھنا اور دوسرا اس پہ عمل نہ کرنا اس نے دو گناہ کر دیے ایک کا چکر چوری اور دو میں مبتلا ہو گیا سمجھا رہی جمع آ رہی ہے تو یہ ذہن میں رکھ کے کچھ لوگ کہتے ہیں یار بے خبری میں کرو جب پتہ چل جائے اس کے بعد عمل نہیں کرو گے تو پھر آپ کو سزا ملے گی بے خبری میں کرتے تو آپ کو بے خبری کی بھی سزا کیوں عقل نہیں دیا پوچھ رہی ہوگی قرآن پہ ایمان نہیں لایا اس کے بارے میں پوچھو گی تو اللہ رب العزت فرماتے وعلمو ان اللہ بکل شیء علیم اور جانو کہ یقیناً اللہ ہر چیز پہ علیم جاننے والا ہے سب کو جانتا ہے کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور کلا چ طلاق کے تاسو خزی خپلی فَبَلَغْنَ مِنْ نِزْدِ شِي أَجَلَهُنَّ نَيْتُو خپلو تا فَامْسِكُوهُنَّ نَوْشَاتِ دِي خَزُ لَرَا بِمَعْرُوفٍ پَخِي طریقے سرا أَشَرِّحُوهُنَّ یا پری دے دِي خَزُ لَرَا بِمَعْرُوفٍ پَخِي طریقے سرا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ او مَسَاتِ تاسو دِي خَزُ لَرَا ضرارًا دپارا د تکلیف رسولو دے دپارا جزیاتے کم ہوتا سو وَمَيَّ فَلْزَالِكَ چاچ اکرو باکارا متحقیق شرح زیاتے گو بخبلزان اور من سے آیات میں دا اللہ حضوان پتھو کو سرا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ یاد کے نعمت دا اللہ پزان بانے اور آنا چرا لگر دا اللہ پتا سبانے دا کتابنا والحکمت اور دا سنتنا یعیز کن بھی نصیت کے تاستا اللہ پدے سرا وَيَرَيْهِ دا اللہ نا اور پیشے چیتی من اللہ پہر یا سلبانی علی من پیزاد دے یعیز کن بھی کہا بہمانی کہا آگے دو چیز فرمائی ایک کتاب اور دوسری جو ہے سنت تو اس کی طرف اللہ رب العزت بہی لفظ ضمیر مفرد لایا اور آگے دو چیزیں ہیں اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو دو چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہے حقیقت میں ایک ہی چیز ہے ایک کیا ہے متن اور دوسرے اس کی کیا ہے تشریح ہاں جی لے لو